Bueno, bon dia, gràcies per haver vingut i a la roda de premsa. I començarem, jo crec que comentant una primera premissa, i és que el PSC s'ha d'adaptar, ha d'estar preparat en tots els àmbits per a fer la labor d'oposició al que li ha abocat el pacte tripartit. Nosaltres considerem que el pacte és un pacte tripartit d'Iniciativa, de Convergència i el Partit Popular. I per això per nosaltres serà un honor representar els nostres votants a l'oposició i des de l'oposició, però convençut des que també des de l'oposició podem consolidar el nostre projecte polític. Amb aquesta nova realitat, el que hem fet és una resposta organitzativa en tots els àmbits, i dins de l'àmbit polític hem tingut una assemblea, ahir a la tarda vam tindre una assemblea que va ser multitudinària dins dels nostres militants, que va tindre una participació d'intervencions amplíssima, i el que hi havia és com a criteris comuns, una gran indignació, no tant per no haver guanyat l'alcaldia, sinó sobretot perquè al final hi hagi un pacte que exclou els partits d'esquerra, i un pacte que està fet amb una força d'esquerra, amb els conservadors nacionalistes, i posant a les mans del PP totes les decisions importants del futur, no? El que l'assemblea va també deixar clarament com a posar de manifest és que el nostre projecte, que ha sigut un projecte guanyador, ha de continuar, que és un projecte guanyador i que estan orgullosos de la tasca que s'ha fet, de com s'ha desenvolupat i del programa que hem ofert a la ciutadania. Es va posar de manifest també més unitat que mai entorn al projecte polític i el que representem, el que estem fent al lideratge. També va quedar totalment de manifest la cohesió entorn al lideratge, i l'assemblea ens va fer un mandat per començar a treballar amb força, amb dignitat, amb il·lusió, per desenvolupar el programa polític des de l'oposició i l'acció política des de l'oposició en nom del PSC, no? I també amb l'objectiu d'estar preparats per recuperar l'alcaldia en el moment que sigui oportú. Com ho creiem, també va haver-hi la constatació de que els eixos fonamentals de l'acció política ha de ser continuar amb el procés d'apertura a la societat i continuar també amb el projecte polític de renovació. I en aquest sentit se'n va aprovar el obrir un procés programat, consensuat, de constitució d'una nova executiva per tal en el mes de setembre, per tal d'afrontar amb energies renovades el nou mandat polític. Aquestes mesures serien dins de l'àmbit polític, però també dins de l'àmbit organitzatiu. Ja estem, avui tenim una representació del grup municipal. Tenim un grup municipal guanyador, format, plural, dialogant, i sobretot era un grup que estava preparat per governar, que a més les urnes li havien donat una gran possibilitat de que això sigués una realitat. I al tindre aquest grup, el que ens fa és que ens hem de preparar, si no per a governar, si per a demostrar que des de l'oposició també es pot fer i desenvolupar un projecte polític amb identitat pròpia i pensant en clau de ciutat. I en aquest sentit ens organitzarem com un govern de seguiment i d'acció, i en el moment que estigui el cart i pas i l'organització, nosaltres també tindrem una rèplica de govern de seguiment del que és l'acció del tripartit. També el que volíem posar de manifest és que en tot el que ha sigut el ple d'investidura, el pacte i després les manifestacions posteriors, jo crec que volem deixar clar també que el PSC adaptarà la seva tasca d'oposició a l'existència d'un govern tripartit, encara que un dels grups que ho formen no estigui dins del que és l'estructura organitzativa, però clarament hem de tindre en compte que són tres enfront d'un i que formen part d'un mateix projecte. I en aquest sentit, nosaltres, la nostra oposició ha de tindre clar aquest fet, no? El que creiem també és que els que tenen cada explicació són els que han fet un pacte des del punt de vista ideològic i des del punt de vista de la lògica democràtica indigna. Dins de les regles de joc, i nosaltres no només acceptem les regles de joc, sinó que a més ja ens hem posat a treballar amb el que això significa. Però el que està clar, que el que creiem és que els únics que tenen que donar explicacions són aquells que han fet possible aquest pacte, i amb una responsabilitat molt més gran amb el màxim responsable, que és la figura de Toni Morral, de l'alcalde actual de Cerdanyola, no? El que creiem també és que no es pot culpabilitzar la ciutadania. Ha hagut un fenomen de culpabilitzar la ciutadania per expressar la seva indignació front d'un pacte. Ha sigut una agressió, diguem-ne, a la voluntat democràtica expressada, i la gent el que ha fet és expressar la seva indignació, i per això creiem que no es pot culpabilitzar el que és a la ciutadania. El que és vergonya, com s'ha comunicat, creiem que només pot tindre vergonya aquests que han fet el pacte, no els que manifesten la seva indignació per el que s'hagi fet, no? I també dic que el que no es pot posar en dubte és que el PSC és un partit responsable, un partit de govern, un partit amb tota la catalanitat i tota la pluralitat, i que a més en aquest moment està manant a la Generalitat, a totes les províncies de les quatre províncies catalanes, que està a més en la gran majoria de poblacions importants. Òbviament hi ha una altra força que el número de poblacions és majoritària que nosaltres, però dotada de la nostra responsabilitat, dotada de la nostra respecte a les regles de joc, és, bueno, això és creiem que és, bueno, no tenim que demostrar res, no? I per últim també dic que només el PSC serà qui marqui la seva acció política, i que agraïm molts els consells dels nostres companys d'altres partits, com a Iniciativa, Convergència, que ens han donat, volen donar-nos lliçons de civisme i d'altres temes. El que nosaltres els recomanem a ells és que tinguin prou en justificar el que han fet, que ho facin si poden, i sobretot que per respecte a la ciutadania facin públic l'acord i les condicions que en què es basa el pacte amb els tres partits, no? Un pacte que ja hem dit que no, per nosaltres totalment excloent, no? I bueno, com a conclusió, comentar això, és que comencem una nova etapa, la comencem amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa responsabilitat que començaven, la que pensaven que podia ser la de govern, que serem totalment fidels al mandat dels nostres electors, que farem una oposició responsable, però la nostra oposició, que no tenim res que justificar de la nostra actuació, que no es pot posar el món al revés, que els que els té que justificar és aquest que han fet un, un, un pacte inexplicable i que si la ciutadania es posa al seu criteri no es pot tindre un tema de, bueno, de no es pot culpabilitzar la ciutadania perquè de front d'una agressió, de front del que és un tema clarament de forçar a l'àmbit democràtic, pues, la ciutadania té dret a donar la seva opinió. I en aquest sentit, dins del que és, òbviament, el civisme, el que és la... Però tots els que hem viscut durant anys, que quan hi ha, que no hi ha ningú acte que sigui neutre, cada acte té també unes conseqüències. Aquestes conseqüències, pues, està el que les hem sigui, la llibertat d'expressió per expressar i posar-ho de manifest, no? I en principi res més, no? Informar-vos d'aquestes, tant de la diguem-ne valoració política com l'estructura organitzativa, i que treballarem des de l'oposició per tal de això, treballar per millorar i per recollir els interessos dels veïns i les veïnes de Cerdanyola. Farem també un altre tema, és que el que volem també és ser des de la constatació de que som l'únic partit progressista que hi ha al govern en aquest moment. El que volem és també això, una obertura a la resta de partit que no han tingut representació, per tal de que no només les nostres propostes, sinó, si és possible, integrar també les seves propostes per fer ciutat i enfront del govern tripartit fer possible això, que la veu progressista estigui representada des de l'oposició i que d'una forma el més àmplia possible. Òbviament també obrirem una ronda de converses amb tots els partits que no tenen representació en aquest moment en l'Ajuntament, per tal de saber conèixer millor la seva impressió, la seva sensació i sobretot també diguem-ne les possibilitats de col·laboració en el definir la millor política per la ciutat. I sobretot també això, no? La constatació de que el grup municipal, com a representant de els electors, la gent que ens ha votat, el primer secretari com a representant del partit i com també membre del grup municipal, i jo mateix, el nostre compromís a aquest projecte, el nostre compromís amb aquest projecte des de l'oposició i també en l'aspiració d'arribar al govern, però que aquest és un projecte de futur, de renovació i en fi, amb un programa i amb una en fi, un projecte que val la pena, en el que estem compromesos i que val la pena consolidar. Per això nosaltres exigim i exigirem per escrit que es faci públic qual és el pacte que tenen amb quina és aquesta oferta pitjor, entre cometes, segons ell, que tenen del grup municipal, perdó, d'iniciativa sí, i que justifica el suport al pacte A3, no? Nosaltres amb el PP només el que hem parlat i havíem fet públic era que no faríem pactes que no poguéssim explicar, i el que hem parlat també han sigut en termes de buscar la seva neutralitat en el procés, i dins d'això és que no li donés un suport positiu al pacte Iniciativa Convergència. I sobretot perquè, i això s'ha de repetir, és que el pacte Iniciativa i Convergència era un pacte de perdedors, era impossible que arribéssim a l'alcaldia si no teníem el suport d'un altre partit, d'un partit de tres, no? I llavors la nostra, diguem, les converses amb el PP han estat sempre en l'àmbit de això, d'arribar a una neutralitat per la part seva en, i que es votéssim a ells mateixos, tinguéssim el que és el seu programa o l'abstenció. I una altra part de les converses estava dins de la dignificació política de la labor d'oposició. Vosaltres veieu aquest despatx, en fi, les condicions que hi ha, i eren temes de dignificació política dins del que és l'àmbit de l'exercici de l'oposició, i alguns temes també que podrien tindre a veure amb el que és l'estructura organitzativa, l'organització dels portaveus, en fi, del que tenia que veure els grups municipals i tal, però tot dins d'un projecte transparent, explicable, i sobretot també gens discriminatori enfront de cap partit, no? I aquestes han sigut les nostres converses, perquè a més, com a partit més votat, força més votada, encara que després no ens han deixat fer-lo, estaven obligats a intentar arribar a un acord, i a un acord de govern, i això és el que han fet a tots els partits, amb representació i sense representació, no? I aquestes han sigut, diguem-ne, els pactes que hem arribat, i el que per això direm que exigirem que es faci públic el pacte que sosté aquest govern tripartit. Una altra de les coses que va dir el portaveu del Partit Popular era que no es tallaria si arribat el moment necessitava presentar o creia oportú presentar una moció de censura, però clar, per això necessita el PSC. Com ho valores això? Home, jo crec que nosaltres amb aquesta ens hem posat a treballar des del dia següent. Hem fet l'àmbit polític, hem fet l'àmbit del grup municipal, treballem a la hipòtesis de que això pot ser, hi ha un acord i que nosaltres no tenim la majoria i que pot durar el que sigui. El nostre objectiu no serà recuperar o accedir al govern a qualsevol preu. Creiem que la ciutadania ho ha expressat molt bé, i creiem que hi ha una indignació, un malestar, una situació que possiblement el que es faci és afavorir la baixa participació, o que hi hagi menys participació i desprestigia en el global el que és el món de la política, i creiem que no és la nostra intenció recuperar a qualsevol preu l'alcaldia. Creiem que nosaltres no personalitzem i estaríem oberts a qualsevol diguem-ne, possibilitat de pacte amb programes i amb ideologies que poguessin ser diguem-ne, compatibles. Però, en tot cas, això ho dirà el transcurs d'aquest mandat, que jo crec que, ja ho he dit, creiem que no, Cerdanyola no es mereix aquest pacte. Jo vull posar de manifest, perquè també la premsa, quan es diu que no hi ha tota la premsa d'àmbit, tota la premsa va recollir que a Cerdanyola havia hagut un pacte tripartit, i fins i tot, no només això, el periòdic o també El País, dins del seu apartat de perles, va posar com un exemple, per exemple, un titular que deia el PP elogia o elogia a ICV, no? I és un petit, un àmbit, una perla, no? I és, la veritat és que és trista que Cerdanyola sigui una referència com a un pacte estrany, en fi, com una perla dins del que és l'àmbit polític de Catalunya, no?